uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij gisteravond in Hamburg, in een gebedshuis van Jehova's getuigen. De politie heeft nog steeds niet gezegd hoeveel doden er zijn gevallen. Duitse media houden het op 7, onder wie mogelijk de dader. Over zijn motief is nog niets bekend. De burgemeester van Hamburg heeft zijn ontzetting over de schietpartij uitgesproken. Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. In het vierde kwartaal van 2022 kwam het verzuim uit op gemiddeld 5,6%. Het is het 7e jaar op rij dat het verzuim stijgt. Een oorzaak noemt het CBS niet. De sector waarin de meeste werknemers ziek zijn is nog steeds de zorg. Daar is het verzuim 8%. De Amsterdamse politie heeft schoten gelost bij de arrestatie van een verdachte van een steekpartij. Die had bij een hotel naast het Centraal Station iemand neergestoken. De schoten leidden tot paniek op straat. Uiteindelijk werd de verdachte geraakt met een stroomstootwapen, waarna die kon worden aangehouden. Het slachtoffer van de steekpartij ligt in het ziekenhuis. De Amerikaanse acteur Robert Blake is overleden. Hij werd vooral bekend door de detective-serie Beretta uit de jaren 70, waarin hij de hoofdrol speelde. Ook speelde Blake in enkele films, zoals Lost Highway uit 1997. Zijn carrière eindigde toen hij in 2001 werd beschuldigd van de moord op zijn vrouw. In een strafzaak werd hij vrijgesproken, maar later werd hij in een civiele zaak wel verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw. Voor grote rollen werd Blake daarna niet meer gevraagd. De laatste jaren had hij hartklachten. Robert Blake was 89 jaar. Het weer. Het wordt opnieuw een grijze dag met soms regen of sneeuw. Op de meeste plaatsen wordt het 1 tot 7 graden. Alleen in het uiterste zuiden wordt het 11 graden. Vanmiddag gaat het harder waaien en koelt het in het zuiden af. Er valt dan op meer plekken sneeuw waardoor het glad kan worden. Vanavond gaat het vrijwel overal vriezen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Wat je weekendplannen ook worden, zorg dat ze niet in Den Haag zijn. Den Haag houdt zijn hart vast voor zaterdag 11 maart. Met z'n allen boer en burger naar het Zuiderpark in Den Haag. En ik hoop je daar allemaal te zien. Want wij moeten samen rijken. Met blauw en rood van een land en Noord. Ja, klimaatactivisten van Extinction Rebellion die zijn dan van plan weer een deel van de A12 te blokkeren. En dat we hier een statement maken door middel van de blokkade. Maar er wordt misschien wel van het asfalt gesleurd door deze opvrienden. Ja, dat zal toch. Dat kan, ja, dat kan. Zaterdag 11 maart dus. Zet het in je agenda. Het wordt super vet. Vroeg. Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van vrijdag 10 maart. Misschien worden er lege trucks ingezet en is er extra politie. Den Haag zet zich in ieder geval schrap voor de twee protesten die er morgen plaatsvinden. Die van Extinction Rebellion en de boeren. Die hebben namelijk allebei op dezelfde dag een protest aangekondigd. Wat zijn de tactieken van beide partijen? En zijn er overeenkomsten? En bereiken ze nu eigenlijk hun doel? Of schieten ze die voorbij? Nou, daarover spreek ik het komende uur met Martijn Dekker. Hij is politiek antropoloog en docent conflictstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Zeker. Hoe luisterde jij net naar die compilatie? Ja, dat roept wat gezonde spanning op. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren. En ik ben er uiteraard zelf bij, dus ik heb er ook wel zin in. Gezonde spanning. Wat betekent dat? Het onbekende. Want ja, je weet niet zo heel erg goed wat er gaat gebeuren. Ja, er worden twee demonstraties aangekondigd. Dus dat klinkt op zich vrij recht door zee. Maar ja, het is toch altijd een beetje onzeker wat er precies gaat gebeuren. Wat er interactie is met de mensen eromheen. Interactie met de politie. Of de demonstraties goed door kunnen gaan. Of we onze boodschap over het voetlicht kunnen brengen. Ja. Jij bent politiek antropoloog en docent conflictstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Je doet ook zelf onderzoek. Waar gaat jouw onderzoek over? Ik ben momenteel bezig met een collega, Jori Kalkman. Zijn we aan het kijken naar wat de drijfveren zijn van mensen om zich te begeven in risicovolle situaties, om risico's te nemen. En enerzijds zijn we heel erg geïnteresseerd in activisten. Dus wat drijft activisten om best wel risico's te nemen in hun acties. Ja. Maar we willen dat eigenlijk ook wel breder trekken door te kijken naar andere vormen van activisme. Maar ook organisaties waar dat van je gevraagd wordt. Bijvoorbeeld de politie, die ook betrokken is bij dit soort acties. Ja, en jij zegt risico's. Over wat voor risico's hebben we het dan? Dat kan gaan van inderdaad het overtreden van de wet. Dus dat je het risico loopt om gearresteerd te worden. Maar daar zit natuurlijk ook een vorm van... Ja, gewond raken klinkt heel zwaar, maar je kunt pijn krijgen. Ja, fysieke pijn hebben we het dan over. Fysieke pijn. Maar inderdaad, dat kan ook inderdaad op... leiden tot inderdaad verwondingen bijvoorbeeld. Ja. Ben je bereid om dat risico te nemen? En dan is de vraag waarom dan precies? Dat zagen we ook bij die man die zich aan tafel had geplakt bij Bo, toch? Dat hij zei, pas op, ik krijg gewond als je me laat vallen. Ja, inderdaad, als je vastgelijmd zit en je met je volle gewicht dan daaraan trekt, dan doet dat erg pijn, ja. Ja, en hoe onderzoek je dat? Hoeveel risico's mensen bereid zijn om te nemen? Ja, nou, we doen het eigenlijk op twee manieren. De eerste is, want ja, ik ben inderdaad antropoloog en een van onze favoriete onderzoeksmethoden noemen we participerende observatie. Dus dat je inderdaad om je heen kijkt terwijl je erbij betrokken bent. We kijken rond op bij demonstraties. We demonstreren mee. We praten daar met mensen. Dus dat je goed oplet wat er gebeurt. Maar misschien nog wel een belangrijkere manier is dat we achteraf, dus niet bij de demonstratie zelf, dat we mensen gaan interviewen. Dus om ze te vragen, dus echt gewoon uitgebreid spreken. Hoe ben je hier terechtgekomen? Wat drijf je precies? Ja, en hoe doe je dat dan? Verzamel jij 06'jes? Er zijn sowieso, als je eenmaal betrokken raakt bij activisme, dan zijn er van die signalgroepen. En daar staan inderdaad heel veel mensen in. Maar wat ik eigenlijk vooral doe, is tijdens een demonstratie dat je mensen aanspreekt. En Extinction Rebellion is ook op zo'n manier georganiseerd, zodat er allerlei subgroepen zijn. En binnen zo'n subgroep kun je inderdaad mensen vragen van, hey, ik ben dit aan het doen. Vind je het oké als ik je een keer een uitnodiging stuur voor een interview? Ja, en morgen gaan zowel Extinction Rebellion als de boeren demonstreren. Ja. Wat verwacht je ervan? Nou, ik denk dat daar die gezonde spanning misschien een beetje vandaan komt. Omdat ik het niet helemaal... Ja, het is moeilijk inschatten. Dus of het sowieso twee gescheiden demonstraties blijven, of dat er misschien interactie is. En zo ja, wat die interactie dan ook gaat zijn, of die positief of negatief is, dat is moeilijk te voorspellen. Ik vind dat lastig inschatten. Ja, ik zei net in mijn intro, gekscherend, ga niet naar Den Haag dit weekend. Ben je het daarmee eens? Tenzij je demonstreert natuurlijk. Ik zou inderdaad, als je er verder niks mee te maken hebt, zou ik daar inderdaad misschien niet heen gaan. Maar als je steun wilt bieden, of inderdaad gewoon support, ofwel door echt mee te doen of aan de zijkant erbij te staan, dat is natuurlijk altijd welkom, denk ik. Ja. Dat geldt voor beide. Morgen vinden dus twee demonstraties plaats, die van Extinction Rebellion en die van de boeren. Ik spreek tot 6:00 met Martijn Dekker, hij is politiek antropoloog. Heb je vragen voor hem, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. En mocht je willen dat ik die anoniem voorleg, dan moet je dat er even bijzetten en dan noem ik je naam niet. Vroeg. Met Rauna Kadari. Extinction Rebellion en de boeren. Laten we even bij de boeren beginnen. Wat typeert deze groep? Poeh. Nou ja, dat ze in ieder geval een bepaalde groep van Nederland vertegenwoordigen die zich niet per se heel erg gehoord voelt. Even plat gezegd in Den Haag, dus door de landelijke politiek. Op een hele ongemakkelijke manier wel als de provincie wordt genoemd, wat natuurlijk nergens op slaat. Het is een beetje lastig om te zeggen wat ze precies typeert. Want de doelstellingen van de acties die boerenbewegingen uitvoeren, die verschillen soms een beetje, of dat verschuift een beetje. Zoals aanvankelijk tegen plannen om de veestapel te halveren. Wat natuurlijk dat een heftige impact heeft. Of zou hebben. En daar ontstonden direct acties uit. Dus het ging ook te maken met de stikstofcrisis. Dus dat er daarna ook verdergaande plannen waren om boerderijen te sluiten. Dus dat was echt heel direct op een bedreiging die werd ervaren. Maar de actie van aanstaande zaterdag bijvoorbeeld, die is nu veel breder getrokken. Dus er wordt gesproken over Oekraïne, over vluchtelingen, over migratie, over inflatie. Dat gaat de boeren allemaal aan morgen. Ja, dus ik weet ook, dit wordt inderdaad best wel getrokken door organisaties die aanvankelijk bij boerenprotesten betrokken waren. Maar ik denk dat er nu best wel meer organisaties bij zitten. En dat er ook andere politieke partijen bij komen. Dus het is nu eigenlijk niet meer zozeer toegespitst op de belangen van het platteland of de agrarische sector in Nederland. Maar eigenlijk meer gewoon anti-kabinet, anti-regering op dit moment. En Extinction Rebellion? Ja, Extinction Rebellion. Het is een terugkerende actie. De blokkade van de A12. Extinction Rebellion is heel breed. Het bestaat uit allerlei verschillende subgroepen die eigenlijk ook allemaal hun eigen prioriteiten hebben. Sommigen die richten zich op de financiële sector, anderen inderdaad op Tata. En dit gaat heel specifiek over een oproep aan de regering om de fossiele subsidies, dus het subsidiëren van het gebruik van fossiele brandstoffen, om dat stop te zetten. Want er gaat inderdaad ieder jaar gaat er zo'n 17,5 miljard heen. En sowieso kun je dat beter gebruiken. Maar los daarvan, ja, het is beter als die fossiele brandstoffen in de grond blijven zitten. Ja, vinden zij. Ja. Ik durf wel te zeggen, vinden wij. Vinden wij, ja, precies. Want jij loopt ook mee. Jij bent ook sympathisant. Of hoe noem je dat zelf? Je bent zelf een rebel. Dat ik zou zeggen dat ik zelf ook een rebel ben. Ja, precies. Dus dat is wel even goed om te doen. Dat is het standpunt van Extinction Rebellion. Ja. Maar jij zegt zelf al, die boeren, dat gaat eigenlijk lang niet meer om die veestapel. Dat gaat niet meer per se over stikstof. Er worden allemaal dingen bijgehaald. Extinction Rebellion bestaat ook uit allemaal subgroepen die allemaal eigenlijk een ander doel hebben, een groen doel weliswaar, maar toch kunnen we wel spreken van twee groepen. Ja, dat is een hele terechte vraag. Kijk, het is sowieso, je kunt het onderscheid maken tussen een beweging als zodanig. Dus bijvoorbeeld, je hebt de klimaatbeweging en Extinction Rebellion, wat op zichzelf al eigenlijk een heel netwerk van verschillende groepen is. Is daar misschien één club in? Want je hebt natuurlijk ook Milieudefensie, je hebt Greenpeace, je hebt Just Stop Oil, dus allerlei groepen. En datzelfde geldt inderdaad ook wel voor boerenprotesten. Je hebt dat Farmers Defence Force, je hebt Agractie, je hebt de werkgeversorganisatie LTO, die daar een rol in speelt. Dus je hebt denk ik het onderscheid tussen een beweging die grofweg ongeveer hetzelfde doel nastreeft. En daarbinnen heb je allerlei verschillende organisaties die ook weer misschien hun subdoelen hebben. En ook wel hun eigen manieren om actie te voeren. Of om hun manieren om aandacht te vragen voor de zaak. Maar er wordt heel veel aandacht gevraagd voor heel veel dingen. Is het effectief? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk de eerste vraag misschien die je moet stellen is, hoe meet je of een beweging effectief is geweest? Want ik denk dat er vaak wordt gekeken naar, dit is de vraag die we hebben, de eis die we hebben, en wordt die ingewilligd of niet? En zo nee, dan is het niet succesvol. Zo ja, dan wel. Maar ik denk dat een beweging op zichzelf veel meer eigenlijk nog in beweging krijgt of veel meer effect kan hebben, zonder dat je dat direct kunt meten. Het feit dat mensen bij elkaar komen, dat daar een groep ontstaat, waar misschien weer allerlei andere acties uit voortkomen. Dus het feit dat zo'n beweging op zichzelf ontstaat is denk ik al bijzonder en al een resultaat. Maar ja, de vraag of de eisen die de organisaties hebben, of die daadwerkelijk ingewilligd worden, dat is lastig te meten. Maar ik denk dat je in beide gevallen, dus zowel bij de boeren als bij Extinction Rebellion, wel kunt zien dat er kleine successen geboekt zijn. Dus het feit bijvoorbeeld dat ABP, een heel groot pensioenfonds, dat zij besloten hebben om hun investeringen in fossiele subsidies volledig allemaal af te stoten. Dat is wel echt een direct gevolg van actie. Ja. En ik denk dat bij de boeren dat bepaalde wetten van tafel zijn verdwenen. En dus dat er ook aandacht is voor die zaak. Ja, dat kun je best wel als een succes aanduiden. Het agenderen überhaupt is een succes. Want het staat wel continu op de politieke agenda nu. Ja, absoluut. De boeren. Ja. We zien een paar overeenkomsten, waaronder het blokkeren van wegen. Ik durf niet te zeggen wie er eerder mee is begonnen. Ik heb dat geprobeerd uit te zoeken, maar ik weet dat 6 jaar geleden Extinction Rebellion ook zichzelf vastlijmde op wegen, weliswaar kleinschaliger. De boeren doen dat nu ook. Is dat iets wat ze van elkaar hebben overgenomen, of is dat een manier om te protesteren wereldwijd? Ja, het is sowieso, het blokkeren van een weg levert problemen op. Het is disruptie. Ja. En dat is een beproefde methode van demonstranten. Dus bij de burgerrechtenbeweging in de VS in de jaren 60... liep men ook over bruggen. Ja. Dus in die zin, je in de openbare ruimte begeven, en daar is vaak een weg, is daar een goede plek voor. Dat is wel een behoorlijk oude en beproefde methode. En dat kun je op verschillende manieren doen. Ik denk een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor een weg in plaats van voor een andere plek, is dat het inderdaad zorgt voor ontregeling en dus meer aandacht. Want in Den Haag wordt natuurlijk continu ook gezegd, je hebt het Malieveld, daar kun je gaan staan. Maar dan is de vraag, ja, we kunnen daar gaan staan, maar behalve wat verdwaalde zeemeeuwen, krijgen we hier dan ook echt aandacht? Terwijl, als jij een weg blokkeert, ja, dan krijg je die aandacht wel. Dan gaat het de hele dag over die geblokkeerde weg. Ja. Ja. Extinction Rebellion is expliciet geweldloos. Die zegt dat ook duidelijk. Ook als ze worden opgepakt op bruggen of op wegen, dan zeggen zij dat zij geen geweld gebruiken. Geldt dat ook voor de boeren? Nou, ze hebben dat sowieso niet expliciet zo gezegd. Als je kijkt naar de verschillende acties die er geweest zijn, kun je inderdaad best wel wat vormen van geweld herkennen. Dus het is allereerst trouwens de vraag van hoe defineer je geweld? Dus het is bijvoorbeeld je vastlijmen of iets kapot maken is met verf op een gebouw spuiten, is dat geweld? Ik zou zelf zeggen, niet direct. Maar inderdaad, ja, boeren hebben inderdaad wel politici thuis opgezocht. Dat is misschien niet dat er direct geweld toegepast is, maar er gaat natuurlijk een enorme dreiging vanuit. Intimidatie hebben we het dan over. Ja, ja. En de vraag is of intimidatie al een vorm van geweld is, of dat het misschien alleen de dreiging van geweld is. Dat zou ik niet willen. Die definitie wil ik niet per se geven hier. Maar die dreiging zat er wel heel erg duidelijk in. En ja, met die tractoren, die grote landbouwvoertuigen, daarmee hekken omverrijden, een provinciehuis binnenrijden, dat is denk ik wel, dat zijn wel vormen van geweld. En dit is waarschijnlijk de meest zichtbare vormen, want het is natuurlijk, het is te simplistisch om te zeggen dat het een gewelddadige beweging is. Maar er gaan vanuit verschillende acties wel best wel, denk ik, gaat er een vorm van dreiging uit, ja. En wat doet dat met die beeldvorming? Ja, dat is interessant. Daar is voor zover ik weet niet echt heel erg veel onderzoek naar gedaan. Maar als ik naar mezelf kijk, ik heb het idee dat het niet heel erg veel effect heeft op hoe er bijvoorbeeld steun is voor de het sentiment dat er leeft voor de boeren. Nee? Nou, ik denk dat er dus. En dat is op zich al wel interessant überhaupt om te kijken naar hoe dus zo'n bredere beweging, dat daar binnen organisaties zijn die verschillende tactieken gebruiken. Ik denk dat een organisatie als Farmers Defence Force is inderdaad best wel bekend en misschien in zekere zin wel berucht. Maar ik heb het idee dat er, als je kijkt naar de media en ook hoe als mensen op straat ernaar gevraagd wordt, dus dat ze zeggen van ja, die organisatie die gaat wel ver, maar ja, voor de rest ja, steun ik wel de boeren. Ja. Dus ik heb dus dat het in de brede zin dat het niet per se een heel erg negatieve impact heeft. Hoe kijk jij er zelf naar? Ja, ik vind het wel lastig, omdat ik heb het hier met vrienden en collega's over gehad, en ik vind mezelf eigenlijk altijd aan de kant dat ik sympathieker er tegenover sta dan veel mensen met wie ik erover praat. Dat mag. Niet per se, want ik bedoel, ik inderdaad, de doelstellingen van de boeren, ik heb het idee dat er echt wel wat wezenlijks moet veranderen aan de landbouwsector of aan de agrarische sector in Nederland. Maar ik vind dat je best wel, als je zelf echt het idee hebt dat jij, dat er een soort van existentiële dreiging is, en ik denk dat boeren dat best wel zo ervaren. Dus ons levensonderhoud, ons werk, maar ook onze identiteit staat echt wel onder druk. Nou, dan vind ik dat je best wel dat je ver kunt gaan in je activisme. Ja. En inderdaad, ja, het is echt heel erg. Het gaat echt wel ver om politici thuis op te zoeken. En ik denk ook niet dat dit dan per se misschien dan het doel is waar het wel gerechtvaardig is. Maar ik kan me voorstellen dat er ooit zaken gebeuren waarbij we met z'n allen zeggen, ja, dit kan echt niet. En nu moeten we echt misschien wel wat verder gaan dan we zouden willen. Ja, we hebben de wet, we hebben wetten en regels. En we hebben mensen die handhaven. Hè, dat zien we in de vorm van politie. Morgen misschien wel legerwagens zelfs. We hebben de ME gezien, bij Extinction Rebellion ook. En dan hebben we een moraal. En die twee dingen, die komen nu met elkaar in conflict, lijkt het wel. Ja. Jij zegt heel duidelijk, ik vind dat je heel ver mag gaan om je eigen identiteit te verdedigen, ook als je denkt dat iets niet werkt. En tegelijkertijd hebben wij die grens van die wetten en regels. Hoe vind je daar in de samenleving een soort van middenweg in? Ja, dat is lastig. Nou, laat ik trouwens nog wel even zeggen, het is niet zo dat ik het per se goedkeur, maar ik kan het wel begrijpen dat mensen dus bereid zijn om daar verder in te gaan. Ja, het is inderdaad een relevante vraag. De wet is inderdaad niet per se ook altijd het moreel juiste. Ik bedoel, apartheid was ook in de wet vastgelegd. Dus ja, daar kun je inderdaad je vragen bij stellen. Ja. En tegen die tijd dat die wetten zijn aangepast, zijn we, nou ja, wat zou het zijn, 2 jaar verder? Ja. Het grappige is dus, ik werk dus bij een groep binnen de UvA die conflictstudies heet. En wij hebben denk ik als groep ook wel een van de uitgangspunten is dat conflict is niet per se iets dat altijd opgelost moet worden. Een samenleving bestaat uit conflict. Een democratie is een goed georganiseerde vorm, maar het is nog steeds een vorm van conflict, want het gaat over allerlei belangen die met elkaar soms botsen. Ja. Dus ik denk dat prima is. En dat we gelukkig manieren hebben gevonden om dat inderdaad op een redelijk, op een zo geweldloos mogelijke manier om die conflicten te beslechten. Maar ja, soms moet je misschien een beetje die grenzen verkennen. Dus ik vond het ook wel interessant dus dat die debatavond laatst in Pakhuis de Zwijger, die ging dus inderdaad over het eventueel, dat we gaan verkennen van oké, wat is geweld in de klimaatbeweging en hoe staan wij daar tegenover? En de titel was wat ongelukkig, hè, daar? De titel was inderdaad wat ongelukkig gekozen. Maar het is wel een wezenlijke vraag, want sowieso, wat is geweld en hoe, als het echt gaat om een existentiële kwestie van hoe gaan we daarmee om met die grenzen? Ja, is dat ook iets waar jij, los van je professie, maar persoonlijk mee worstelt? Dat je hebt een moraal, je hebt een doel, je hebt een visie. En dat strookt niet met het doel en de visie van het land zelf, van het kabinet, moet ik eigenlijk zeggen. Is dat iets waar jij in het dagelijks leven ook mee worstelt? Ja, ik denk in zekere zin wel. Ik ben wel iemand die daar denk ik wel duidelijke keuzes in maakt voor mezelf. Dus de kans is vrij groot dat ik morgen ook gearresteerd word. Dus ik heb de wet overtreden, want ik doe iets wat niet mag. Ja, daar heb ik moreel gezien geen enkel probleem mee. Maar welke wet overtreed je als je gaat demonstreren? Nou ja, het demonstreren aan zich niet. Maar je hebt inderdaad de wet op openbare manifestaties. Ja. Daar staan 3 redenen in genoemd. Die de burgemeester kan aangrijpen om een demonstratie te beëindigen. Ja. En 1 daarvan is bijvoorbeeld, dat is gezondheid. Het gaat om ernstige verkeersproblemen. Dus als het verkeer niet door kan gaan. Of als er echt een ernstige dreiging van de openbare orde zou kunnen gebeuren. Nou ja, reden 2, verkeer, lijkt mij een reden. Dus de burgemeester zegt, je mag demonstreren, maar niet hier. Ja. Nou, wij kiezen ervoor om dus wel dat te doen. Om dus inderdaad die ontregeling te organiseren. En dus die aandacht te krijgen. Omdat wij vinden dat het echt heel belangrijk is. En ja, dan loop je dat risico. En dat risico lopen de boeren ook ineens? Hen is inderdaad meegegeven. En dat is denk ik ook omwille van verkeer en omwille van veiligheid. Je mag 3 trekkers meenemen, die kunnen daar symbolisch staan. En er is al wel gezegd, dat gaan we waarschijnlijk niet doen. En onze mensen komen toch wel met trekkers. Ja. Ja, en het is een beetje een ongemakkelijke vergelijking. Omdat ik denk, waar ik zelf sta. Maar je ziet inderdaad best wel wat parallellen tussen de bewegingen. En waarom is het ongemakkelijk? Nou, ik denk dat veel mensen die aan de ene kant staan zich misschien niet per se kunnen identificeren met mensen aan de andere kant. Hoewel inderdaad, binnen Extinction Rebellion, dat geldt voor mijzelf ook, er is ontzettend veel sympathie voor boeren en de agrarische sector. Alleen misschien niet de manier waarop het nu georganiseerd is. Maar het is niet zo dat mensen van Extinction Rebellion, want dat wordt soms wel eens zo geïnterpreteerd, anti-boer zijn of iets dergelijks. Want dat is allerminst het geval. De boeren en Extinction Rebellion gaan morgen dus allebei naar Den Haag. Ik spreek tot 6 uur met Martijn Dekker. Hij is politiek antropoloog en docent conflictstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Heb je vragen voor hem, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Maar nu eerst Mo met Dat heb jij gedaan. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duwde iedereen ver van me weg. En dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me haatten, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord. Vooral met een slok op, dan draaide je door. Nu makkelijk praten had weg moeten gaan. Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan. Je hebt me beschadigd met de pijn van je verzopen daden. En zo heb je me achtergelaten. Lijkt als ik heb je dat in de gaten. Je hebt me beschadigd met de pijn van je verzopen daden. En zo heb je me. Ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Ja, je hoorde Mo hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Vroeg van vrijdag 10 maart. Morgen gaan zowel Extinction Rebellion als de boeren demonstreren in Den Haag. En ik spreek met Martijn Dekker, politieke antropoloog, over de gevolgen daarvan. Maar ook of er overeenkomsten zijn tussen deze twee partijen en of ze hun doel gaan bereiken. Heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Jan die vraagt, hoi, zijn beide groepen, dus zowel Extinction Rebellion als de boeren, niet verworden tot zwaar gesubsidieerde beroepsdemonstranten? Beroepsdemonstranten, dat, ja. Dat is een leuk woord, dat hoor je wel vaker. Ik weet vanuit Extinction Rebellion, je kunt doneren. En er zijn best wel veel mensen die zelf een donatie hebben gedaan. Het is mij niet bekend dat hier grote organisaties achter zitten. Ik weet als rebel ook dat je daar geen geld voor krijgt. Dus ik heb het nog niet mogen ontvangen. De term beroepsdemonstrant is bij Extinction Rebellion interessant, omdat er vaak in comments, bijvoorbeeld onder nieuwsberichten of op Twitter, dat je vaak ziet van ja, ga aan het werk. Een beetje zo in de jaren 60, langharig werk, schuw tuig. Eigenlijk alle mensen die ik ken, die hebben echt wel gewoon een baan en nemen daar een vakantiedag voor op. Dus ja, dat is een beetje de toewijding. Wat betreft de boeren, ik denk niet dat het beroepsdemonstranten zijn. Ik weet wel dat er meer financiële steun vanuit het bedrijfsleven achterkomt. Want, ja, de agrarische sector, daar zitten natuurlijk een aantal best wel grote, rijke organisaties en bedrijven achter. En dat die dat sponsoren, dat is volgens mij wel duidelijk. De vraag, ja, ik weet niet, ik heb daar verder niet per se een oordeel over. Maar daar zit meer geld achter, ja. Verandert dat ook het gevoel bij een demonstratie? Want wat ik nu hoor is eigenlijk dat er één groep dus belangeloos... of nee, niemand staat daar belangeloos, dat neem ik terug. Eén groep levert de vakantiedag in, dus die offeren iets om daar te staan. Dus die zijn dan, kun je zeggen, intrinsiek gemotiveerd. En bij de andere groep zijn er toch mensen die geld krijgen om daar heen te gaan. Ik ben denk ik ook makkelijker te overhalen als ik geld krijg om te gaan demonstreren. Ja, ik zou dat ook graag wel willen, ja. Een zonnetje en geld. Ik het is lastig voor mij om hier echt iets over te zeggen, omdat ik niet in die organisatie zit. Ik ben meer betrokken, in ieder geval persoonlijk, bij Extinction Rebellion. Ik kan me haast niet voorstellen dat mensen betaald krijgen om te demonstreren. Ik denk dat het dan vooral zit inderdaad in de organisatie, in het printen van banners en dergelijke. En dat is bij Extinction Rebellion ook. Dus bijvoorbeeld als er een advocaat nodig is vanwege een protest, dan wordt het vaak vanuit de organisatie betaald. En dat wordt dus door die donaties wordt dat bij elkaar geraapt. Maar ik denk dat er dus met name in de organisatie, want ja, zo'n trekker moet daar komen, daar moet benzine, denk ik. Er moet brandstof in. Fossiele brandstof. Dus ik denk dat het daar vooral in zit. Ik denk niet dat er mensen... hier krijg je €100 om morgen te komen. Nee. Een andere vraag van Franklin vind ik een hele leuke. Bereik je niet meer door een politieke partij op te richten en dan te zorgen dat je de grootste wordt en op die manier invloed uit kan oefenen? Ja, dat is een supergoeie vraag. Als je kijkt naar de boerenprotesten, BBB is natuurlijk inderdaad wat dat betreft een heel, heel interessant voorbeeld. Ik denk dat het antwoord ja en nee is. Binnen de politiek kun je een hoop gedaan krijgen. Waar ik mij eigenlijk binnen mijn onderwijs en mijn onderzoek vooral op richt, is wat de Engelse term is contentious politics. Dus je zou inderdaad iets van contentieuze, controversiële politiek kunnen noemen. Dat is eigenlijk, je hebt politieke doelen, maar je probeert die te bereiken buiten de gebaande paden, buiten de politieke instituties die we hebben. Waarbij dus inderdaad protest en dergelijke vormen zijn. Ja. Om de geëikte politieke instituties eigenlijk te dwingen van buitenaf om wetten aan te nemen of besluiten te nemen die jij graag zou willen zien. Ja. Dus ik denk dat je beide nodig hebt. In een gezonde democratie denk ik dat beide prima naast elkaar kunnen bestaan. En dat ook die minder geïnstitutionaliseerde politiek heel erg succesvol kan zijn. Ja, maar we zien ook Caroline van der Plas, die toch wel veel heeft bereikt in haar eentje in die Tweede Kamer. Ja, dat is in bewonderenswaardig om te zien. Dus in die zin, ja, ik ben heel benieuwd. Het is altijd lastig, omdat je vooraf en tijdens moeilijk kunt zien waar dan echt precies de belangrijkste de invloed vandaan komt. Dus als er straks bepaalde wetten worden aangenomen, ligt dat inderdaad dan aan de politieke partij? Of hebben misschien die protesten toch ook daaraan bijgedragen? Het is vaak moeilijk om die een beetje van elkaar te scheiden. Ja, en je weet ook niet wat er was gebeurd als de een er niet was geweest of wat de ander... Nee, want ik dat is best wel lastig te onderzoeken. Maar het is inderdaad de vraag van, is de populariteit van BBB, komt die misschien ook wel voort uit dus de sympathie voor boeren die bijvoorbeeld een Farmers Defence Force en de andere organisaties op de agenda hebben weten te krijgen? Dat is juist heel lastig. Ik kan me voorstellen dat het op elkaar inspeelt. Ja. Iemand anders die we aan Marcel die vraagt dat. Komen de misstanden in het klimaat en dus ook de landbouw door ons stemgedrag van de afgelopen decennia? Ja. Geweldige vraag. Ja, dat is een geweldige vraag. Ja, waar je op stemt. Je stemt bijvoorbeeld in Nederland. Als je stemt op een partij en een partij heeft een politiek een programma, een manifest. En ja, dat manifest wordt bijvoorbeeld, zeker bijvoorbeeld in Nederland, kan nooit eigenlijk helemaal uitgevoerd worden. Dus de directe relatie tussen jouw stem en wat er uiteindelijk uit ministeries en op andere niveaus uitkomt, die is niet zo direct te trekken. Maar in zekere zin, ja, denk ik dat natuurlijk wel van invloed is geweest. Ja. Waarbij natuurlijk de politiek geeft ook kaders aan. We moeten natuurlijk vooral ook niet vergeten dat er heel veel grote bedrijven zijn die verantwoordelijk zijn voor misstanden. En die dus eigenlijk misschien wat meer ingekaderd zouden moeten worden door de politiek. Duidelijk. Diana Kort vraagt de laatste vraag. Er wordt vaak gesproken over het feit dat boeren minder hard worden aangepakt. Heeft de spreker onderzocht waar dit vandaan komt? De spreker ben in dit geval jij. De spreker, ja. Ik zelf niet. En er is hier wel inderdaad onderzoek naar. En het antwoord is best wel lastig. Ik denk sowieso, we hebben nu een aantal acties gezien. Ik denk dat het misschien nog te vroeg is om te concluderen dat er echt heel erg duidelijk zo treden ze op tegen boeren en zo treden ze op tegen Extinction Rebellion. Maar ik denk dat heel veel mensen wel zien van daar lijkt wel iets van. Het lijkt een beetje scheef te zijn. De reden waarom is heel lastig. Ik heb daar wel een aantal ideeën over die denk ik meespelen. Ik denk voor mij een van de belangrijkste is de politiehandhaving is er om de orde te handhaven. En die orde is dus onze rechtsstaat en de status quo zoals we die nu kennen. En er zijn mensen die vinden de huidige status quo eigenlijk heel erg onrechtvaardig of niet goed. Zoals bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Er moet iets veranderen. Dus zij treden daartegen op. Er zijn ook organisaties en bewegingen die zeggen, nee, eigenlijk wat we nu hebben, dat moeten we juist bewaren. Dus de huidige orde, de status quo, die moet zo blijven. Ik denk dat geldt meer voor de boeren. Ja. En als je dan als instituut de orde moet handhaven, kan ik me voorstellen dat je tegen de ene groep anders optreedt dan tegen de andere. En ik wil daar, want er wordt wel vaak best wel al heel snel en heel hard gezegd, ja, de politie is heel erg rechts, bijvoorbeeld. Nou ja, daar is eigenlijk bijna niet echt onderzoek naar gedaan. Het is heel moeilijk. Ook al zeggen veel onderzoekers die gewerkt hebben binnen de politie, en als je inderdaad mensen spreekt, dat politie zelf wel ook het gevoel heeft dat er misschien iets rechtser gestemd wordt. Ja, ik weet niet of dat per se een impact heeft. Maar ja, als jij de politie is natuurlijk zij moeten iets handhaven wat er nu is. Dus is van nature misschien ook iets conservatiever. Wat gewoon ingebakken zit in hoe de organisatie functioneert binnen Nederland. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel een impact heeft. Duidelijk. We gaan naar ander nieuws vandaag. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Vandaag en morgen is het NL Doet. De bedoeling is dat veel Nederlanders dan de handen uit de mouwen steken om vrijwilligerswerk uit te voeren. Iedereen die eraan meedoet, wensen wij natuurlijk van Vroeg heel veel succes. En werk vooral samen als team. En voor alle vrijwilligers is dit natuurlijk Lord met team. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. On screen, not very pretty, but we sure know how. je hoort het team van Lorde hier bij Radio 1. En die hebben we speciaal gedraaid voor iedereen die morgen mee gaat doen met NL Doet. Of vandaag trouwens, want dat kan ook. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, je luistert naar Vroeg van vrijdag 10 maart. Morgen protesteren Extinction Rebellion en de boeren in Den Haag. En we hebben het in het eerste uur ook gehad over de tactieken van beide groepen. Inclusief hun houding tot geweld. Maar ook of ze nou, tot hun doel komen. Of hun doel kunnen bereiken met deze acties of niet. Wil je alles terugluisteren? Dat kan. En dat kun je doen via onze podcast. Die is straks over een uurtje te horen. Maar eerst gaan we nog even door met mijn gast Martijn Dekker. Hij is politiek antropoloog en docent conflictstudies bij de Universiteit van Amsterdam. Martijn, jij spreekt best wel veel mensen rondom deze bewegingen. Met name bij Extinction Rebellion. Wanneer is het weekend voor jullie geslaagd? Het weekend is geslaagd als het kabinet bekend maakt dat zij stoppen met het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Denk je dat dat gaat gebeuren? Ik hoop het van harte. Ja, dat is wel de intentie. Eigenlijk is het idee dat wij daar niet weggaan voordat die eis is ingewilligd. Dus jullie blijven daar staan? Dat is wel de bedoeling. Oh, je begint een beetje te glimlachen, dat zien mensen niet. Is dit iets wat mensen eigenlijk niet mogen weten? Is het een soort van geheim programma? Of? Zeker niet. Nee. Wij blijven eigenlijk gewoon op die weg totdat die eis is ingewilligd. Maar ik glimlach een beetje, omdat je misschien al enigszins kunt voorspellen dat wij wel kunnen zeggen dat we er blijven zitten, maar dat andere mensen dat misschien liever niet zien. Ah, op die manier. Ik wil zeggen, anders zitten jullie er maandag nog. Ja. Maar er zijn wellicht ook legertanks of legertrucks worden er ingehuurd, misschien gebruikt morgen. Beangstigt jou dat nog ergens? Nee. Persoonlijk ben ik daar niet. Ik heb wel voor hetere vuur gestaan. Nee, ik maak me daar niet zorgen om. Ik vind inderdaad die gezonde spanning waarvan ik aan het begin zei dat ik die wel voel, is vooral van lukt het om de boodschap over te brengen? Want als er iets van rottigheid gebeurt, dan richt eigenlijk alle media-aandacht gaat natuurlijk daar dan heen. En dan verwatert eigenlijk hetgeen waar je daarvoor staat. En dat zou ik heel jammer vinden. Ja, maar misschien kunnen we een inkijkje krijgen. Want ik zei net aan het begin van de uitzending, Extinction Rebellion is echt geweldloos. En toen hebben we het natuurlijk ook over gehad, wat is geweld? Maar hoe zorg je ervoor dat er zoveel mensen niet in emotie uit emotie gaan handelen bijvoorbeeld? En niet geweld gebruiken? Ja, nou, emoties mogen er natuurlijk zeker zijn. Als je dus in de in appgroepen bijvoorbeeld, er wordt vaak dus de afsluitende groet is met liefde en woede. Want ja, je bent boos, want er moet iets veranderen. Ik moet zeggen, als iemand die best wel vaker met groepen betrokken is geweest en die dus dit soort activisme bestudeert, ik ben sinds het begin, sinds ik erbij betrokken ben bij XR, ben ik echt wel onder de indruk van, ja, je zou het wel discipline kunnen noemen. Dus inderdaad, dat er bij een bijeenkomst morgen, waar misschien wel 2000 mensen dan inderdaad in die tunnelbak staan, dat het niet ontspoort. En dat mensen wel, er zijn echt wel vervelende incidenten. De politie gebruikt hier en daar ook wel vervelende technieken en die dus ook echt pijnlijk zijn. Die wapenstok bijvoorbeeld? Ja, de wapenstok wordt gelukkig eigenlijk bijna niet ingezet. Maar ja, het slepen en als mensen vastgeplakt zitten, dus dat er aftrekken. Je hebt het beruchte bokkenpootje. Dus dat je pols op zo'n manier wordt omgebogen. Dat je eigenlijk weinig anders kunt doen dan meelopen of loslaten. Dus dat soort dingen gebeuren wel. Want ja, ook. Actievoerders hebben emoties, ja. Maar agenten hebben dat ook. Dus dat gaat soms ook al echt wel de grens over. Maar ja, ik moet zeggen dat ik soms ook wel verbaasd ben over het feit dat het niet ontspoort. Want het is natuurlijk best wel een spannend geheel. Ook al weet iedereen wel enigszins wat er gaat gebeuren. En als er één iemand misschien zich raar gedraagt of toch inderdaad eventjes boos wordt, dan kan zo de vlam in de pan staan. Ja, maar worden jullie van tevoren gebriefd? Ontzettend goed. Ja, er zijn allerlei actietrainingen. De voorbereiding is echt extreem goed. Dus je kunt eigenlijk, is het de bedoeling dat je mee alleen daar komt als je die actietraining gevolgd hebt. Dus aan actietraining krijg je allemaal instructies over waar staat Extinction Rebellion voor. Je hebt de actieconsensus. Ja. Dus bepaalde regels waar je aan dient te voldoen. Dus inderdaad geweldloos, je gedraagt je respectvol, je drinkt niet, je gebruikt geen drugs, je gaat geen vuurtjes stichten. Als je daar niet in kunt vinden, ja, dan hoef je niet te komen. Duidelijk. Dus dat wordt best wel strak geregeld en men houdt zich daaraan. Morgen staan ook de boeren in Den Haag. Hebben jullie contact met elkaar? Voor zover ik weet is dat niet... Misschien dat het achter de schermen gebeurt, maar ik denk het eigenlijk niet. Maar jullie hebben ook niet afgesproken van oké, die plek is voor jullie, deze plek is voor ons? De gemeente heeft dat wel bepaald. Ja? De Extinction Rebellion gaat zich daar al niet aan houden. Nee, precies. Datzelfde zou kunnen gelden voor de boeren, ja. Maar dan nog hebben jullie niet overlegd, want jullie hebben eigenlijk allebei, zijn we, zoals we aan het begin zeiden, hetzelfde belangen. Jullie willen dat het kabinet handelt. Maar ik denk wel in tegengestelde richting. Maar ja, dat... Maar dan kun je ook zeggen van, nou weet je wat, jullie gaan die kant van de snelweg doen en wij doen die kant. Want jullie gaan je allebei niet aan die aangewezen plekken houden. Voor de boeren weet ik dat nog niet, maar ja, dat zou kunnen. Ja. Maar ja, het... ik denk dat de doelstellingen en dat die van de beide bewegingen toch te ver uit elkaar liggen om daar iets van om daar een vorm van samenwerking in te zien. Dus inderdaad, in grove zin, ja, we roepen allebei het kabinet op om iets te doen. Maar ja, het zit zowel qua eisen als denk ik qua instelling en tactieken en hoe je in actievoeren staat, zit er gewoon echt gewoon te veel ruimte tussen. Ja, jij doet zelf ook onderzoek. Daar hebben we het eerder ook over gehad. Je doet onderzoek naar activisme en Extinction Rebellion. Je loopt dus ook al langer mee in die sociale bewegingen. Kan jij een paar momenten noemen die jou er zijn bijgebleven? Poeh. Dat is interessant. Ik heb sowieso... dat is best wel wat langer geleden. Ik ben eigenlijk geïnteresseerd geraakt in activisme en verzet... doordat ik voor mijn masteronderzoek, en dat is alweer 18 jaar geleden... Op de westelijke Jordaanoever ben geweest om te kijken hoe Palestijnen zich geweldloos verzetten tegen de bezetting. Daar heb ik best wel veel demonstraties meegemaakt die behoorlijke impact hebben gehad. Die ook aanzienlijk gewelddadiger zijn, kun je je voorstellen, dan wat hier gebeurt. Ik vind sowieso de sfeer bij Extinction Rebellion is echt heel erg indrukwekkend. Dus het groepsgevoel en het positieve en inderdaad de zorg voor elkaar vind ik echt ontzettend indrukwekkend. Dus dat is mij echt bijgebleven. Qua heftigheid, qua demonstreren in Nederland is me met name bijgebleven de verschillende acties waar ik mee ben geweest met Kick-Out Zwarte Piet. Ja. Bijvoorbeeld in Rotterdam, waar... we zijn allemaal gearresteerd, maar dat is twee jaar later vrij is dat geseponeerd, omdat er echt geen grond was om ons te arresteren. Maar dat was inderdaad best wel gewelddadig, dus echt met wapenstokken. En daar was ik echt van geschrokken. Ik had ook niet verwacht dat een groep vreedzame demonstranten echt op zo'n manier behandeld zou worden in Nederland. Dus dat is bijvoorbeeld, dat is me echt bijgebleven. En Kick-Out Zwarte Piet reis naar Dokkum, die halverwege op de snelweg werd onderbroken. Ook ja? Weer blokkade van de snelweg. Ja, dat zijn wel acties die wel echt in mijn geheugen gegrift staan. Ja, en jij zei net ook dat er op verschillende groepen anders wordt gereageerd. En dat het eigenlijk ook wel ergens te verklaren is. Omdat de status quo gewaarborgd moet blijven. Was dat met Kick-Out Zwarte Piet ook zo? Als je nu achteraf terugkijkt. We weten dat hij geseponeerd is. We weten ook dat er te veel geweld is gebruikt toen. Maar als je nu terugkijkt. Ik denk dat wel past in het plaatje. Want ook Kick-Out Zwarte Piet wilde een bepaalde status quo. Iets wat in Nederland eigenlijk voor veel Nederlanders als gewoon, als een traditie. Iets van, ja, dat is nu eenmaal zo, werd gezien. Dat probeerde zij te veranderen. En dat zorgt voor spanning. En ik bedoel, ik probeerde inderdaad heel voorzichtig te formuleren. Dus rondom die status quo. Maar de politiechef van de landelijke eenheid, die heeft wel echt heel expliciet in een interview gezegd dat hij heel veel sympathie voelt voor boeren. En dat hij het daarom ook, hij en veel van de mensen, dat ze het lastig vinden om daar tegen op te treden. En dat is natuurlijk enerzijds begrijpelijk, want ja, het zijn ook mensen. Maar ja, het is natuurlijk wel problematisch. Maar je hoopt dat systemen er zo zijn dat iedereen gelijk wordt behandeld. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met de Belastingdienst. Ja, dat hoop je wel, ja. Ja. Maar dat is helaas in de praktijk is dat blijkt dat dus toch niet zo te zijn. Wat doet dat met jou? En jij bent niet degene waar de politiechef direct sympathie voor heeft. Nee, nou ja en nee. Ik maak me daar in die zin niet zoveel zorgen om. Maar ja, als we het hebben. Sommige mensen vinden dat een lastige discussie. Maar als we het hebben over privileges, ja, ik heb ze allemaal. Ja, heb je 7 vinkjes? Ja, ik heb er misschien wel meer. Ja. Dus dat, alsjeblieft, de vinkjes. Nee, ik denk dat ik mij als individu niet echt per se zorgen hoef te maken. Dus dat niet. Maar het raakt me wel. Dus dat anderen hier wel echt onder te lijden hebben. Dus ja, dat is inderdaad wel heel erg naar. Die ongelijkheid is. Ja, ja. Als je dat zo ziet uitspelen, dat doet wel wat met je. Ja. Ja, jij doet onderzoek voor de UvA, je werkt ook op de UvA. Is het iets waar je werkgever ook invloed op heeft of invloed op uitoefent? Gelukkig de academische vrijheid waar we het zo vaak over hebben, die is gelukkig, voor zover ik kan dat kan inschatten, behoorlijk goed gewaarborgd aan de UvA. Ik heb nooit vragen gehad of klachten gehoord van mijn werkgever. Ik weet dat er nog wel wat meer collega's van mij zijn die zich hier ook bij. Die ook bij bijvoorbeeld bij XR komen of bij andere demonstraties. Ik verwacht morgen ook best wel wat collega's. En trouwens ook wat studenten te zien. Dus dat gaat op zich best wel goed. Ja, ja. Er lijken ook steeds meer protesten en stakingen plaats te vinden. We hebben het hier 2 weken geleden over gehad. Over de toename van demonstraties en stakingen in Nederland. Is dit volgens jou de nieuwe politieke en maatschappelijke realiteit? Poeh. Nee, je ziet inderdaad wel echt een duidelijke trend. En je kunt er allerlei redenen achter zoeken. Dus inderdaad, zeker nu in Nederland, het vertrouwen in de politiek. Het kan veel erger, maar het is nu best wel op een behoorlijk dieptepunt. Ja. Dus wat ik net zei, je hebt de geïnstitutionaliseerde politiek en je hebt meer de contentieuze, die politiek daarbuiten, buitenparlementaire politiek. Ik denk als je het vertrouwen in het een een beetje verliest, dus dat je dat toch gaat zoeken in het ander. Dus ik kan me best wel voorstellen dat zo is. Waar deels mijn onderzoek ook over gaat, dus dat je dus de drijfveren van mensen om zich bij dit soort bewegingen aan te sluiten en dat soort best wel fysieke en soms risicovolle acties. Ik denk dat dat ook wel meespeelt. Dat mensen. Dus je hebt het gevoel dat je niet gehoord wordt. Dat jij eigenlijk een soort. Je bent ook maar een tandwieltje in het systeem. En de politiek doet eigenlijk wat de politiek zelf wil. Het geeft best wel een soort van betekenis als je daadwerkelijk fysiek iets doet. Dus naar een demonstratie gaan. Ook al weet je misschien, of heb je zelf ergens het idee van, ja, of het nou gaat helpen, dat weet ik niet. Maar je doet het wel. En ik denk dat dat soort motivaties mensen ook wel gewoon aansporen. Dat het ervoor zorgt dat mensen daadwerkelijk ergens bij betrokken willen zijn. Ja, want er werd ook een tijdje gezegd van, nou, er komt een generatie die alleen maar weet van klagen op Twitter en social media. Ja, slacktivism of clicktivism. Juist, slacktivism, dat woord zocht ik, ja. Ja, ik grap daar altijd over tegen mijn studenten. En mijn studenten kijken me altijd ook een beetje boos aan als ik dat opwerp. Van, wij demonstreren ook. Dus ja, precies. Ik denk ook niet dat het. Dat chargeer ik misschien een beetje. Maar dit zijn vooral mensen die dus de jaren 60 in gedachten hebben met de studentenprotesten. Die heftige beelden die we toen hadden. Ja. En misschien de heftigheid is er niet. Maar studenten van de UvA hebben laatst ook gewoon een gebouw bezet. En zijn daar ook hardhandig weer uitgewerkt door de ME. Waar mijn werkgever misschien wat minder goed heeft opgetreden. Dat mag ik ook gewoon zeggen. Met de academische vrijheid. Ik ben even een beetje mijn draad kwijt. Ik heb het idee dus dat meedoen daaraan, en dat kan op verschillende manieren. Dus je kunt inderdaad een petitie aanbieden, maar je kunt ook de straat op gaan of je laten arresteren. Of inderdaad de snelweg bezetten, met een tractor of niet. Het geeft het gevoel dat je tenminste iets doet. En ik denk dat wel een belangrijke motivator is. Ja, en dat selectivisme, daar hadden we het over. Dat valt eigenlijk best wel mee, zeg jij. Ja, ik denk dat het is heel makkelijk om iets te liken en iets te steunen. En ik denk dat dat ook goed is. En ik denk dat sociale media ook wel bijdragen aan het feit dat het opzetten, het organiseren van een demonstratie, dat gaat wel makkelijker. Ja, jij noemde net al onder andere een petitie. Je noemde ook dat je zelf weet dat je waarschijnlijk gearresteerd gaat worden. dat je zeven vinkjes hebt waarschijnlijk, dat je je niet per se direct zorgen hoeft te maken. Er zijn ook mensen die enerzijds wel hetzelfde belangen behartigen of achter de missie van de boeren staan of van Extinction Rebellion, maar niet durven te demonstreren omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Wat kan je dan doen? Ja, dat is een hele goeie. En ik inderdaad, dit is wel een kwestie waarbinnen XR ook best wel over gediscussieerd wordt. Want de methode, de burgerlijke ongehoorzaamheid, je laten arresteren, dat is inderdaad, voor heel veel mensen is dat gewoon geen optie. En begrijpelijk. En dus daar moeten we inderdaad wel wat mee. Maar er zijn inderdaad allerlei dingen die je kunt doen. Je kunt inderdaad online dingen liken. En er zijn allerlei bijvoorbeeld support demonstraties. Je kunt inderdaad op social media kun je bijdragen. Dus ik denk, activisme bestaat in heel veel verschillende smaken. En ik denk dat voor ieder dat er wel iets is wat je kunt doen, waar je een goed gevoel bij krijgt en waarvan je denkt, nou, dit, zo ver wil ik gaan. Dus als je niet bijvoorbeeld de straat op wil gaan, zijn er allerlei dingen online inderdaad die je kunt doen en of inderdaad doneren. En als je wel bereid bent om in ieder geval naar buiten te gaan. Ja, je kunt aan de zijkant, bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion, kun je aan de zijkant van de A12 gaan staan en steunen. Nou, dat is in principe een relatief veilige optie, want je wordt in principe niet gearresteerd. En je kunt ook in de snelwegbak, en zelfs dan hoef je niet per se gearresteerd te worden, want als de politie komt, dan kun je zeggen, ik ga er toch even vandoor. Je kunt gearresteerd worden en meelopen. Je kunt ook inhaken dat het wat lastiger gemaakt wordt voor de politie. Je kunt je vastlijmen. Er zijn allerlei smaken. En ik denk dat dat ook wel het interessante is van dit soort vormen van activisme. Dus dat je een hele brede reeks van tactieken hebt. Ja, en is een Nederlandse vlag ondersteboven hangen ook zoiets als je doet wel mee? Op jouw manier? Ja, ik denk dat dat ook. Daar vinden mensen heel veel dingen van. Ik denk dat het een heel laagdrempelige, maar wel duidelijk signaal is om te laten zien van hey, ik steun dit. Of inderdaad zo'n boerenzakdoek aan je buitenspiegel. We gaan even naar de dag van morgen. Morgen in Den Haag. Dus protesteren zowel Extinction Rebellion als de boeren. Er is iemand met een hele belangrijke rol morgen. En dat is Jan van Zanen. Hij is de burgemeester van Den Haag. Hoe zou je zijn rol morgen omschrijven? Nou, ik zou niet in zijn schoenen willen staan. Laat ik dat voorop stellen. Het is lastig om hier een goed antwoord op te geven. Omdat ik enerzijds voel ik een vorm van sympathie, omdat het voor hem echt heel lastig is. Ja. En als ik bijvoorbeeld kijk naar Extinction Rebellion, het gaat ook om het systeem verstoren. En dat lukt. En dat vindt hij heel lastig. Dat snap ik. Maar tegelijkertijd, als je kijkt hoe hij opereert, ik denk, ja, hij heeft een taak. En dat is het faciliteren van dit soort protesten. Maar hij heeft ook een taak als het beschermen van zijn Den Haag. Ja, dus de openbare orde bewaken. Ja, ja, dat is een heel lastige afweging die hij moet maken. We zeggen altijd, en dat heeft hij denk ik ook wel vaker herhaald, het demonstratierecht in Nederland is bijna heilig. Dus daar moet hij heel veel aan doen. Dus ja, hoe dat morgen gaat, dat is nog maar de vraag. Je ziet wel dat er steeds meer tegen Extinction Rebellion in ieder geval, dat er best wel vormen van repressie plaatsvinden, waar ik echt wel mijn vraagtekens bij zet, die staatsrechtelijk gezien echt best wel arbitrair zijn. Er zijn best wel mensen die ik ken die de politie aan de deur hebben gehad, bijvoorbeeld. Ja. Om dat te doen voordat een demonstratie heeft plaatsgevonden, dat gaat best wel ver. Maar heeft hij contact met jullie gezocht als groep? Er zijn wel wat verzoeken geweest. In principe, volgens de wet is er maar eigenlijk één ding belangrijk, is dat je het aanmeldt. Nou, we hebben het aangemeld, wij gaan demonstreren. Nou, ik denk dat het al best wel lang duidelijk is wat we willen doen, wanneer, waar en hoe laat. Dat eigenlijk is, gerechtelijk gezien, is dat het enige dat we moeten doen. Ja, en dat is gebeurd. Ja. En het overleg, dat loopt natuurlijk een beetje spaak, omdat hij zegt, je mag dat niet doen, je moet daarheen. En ja, als de beweging zegt, ja, maar dat willen wij dus niet, ja, dan ben je vrij snel uitgepraat. Ja, en we hoorden net eerder in de uitzending, conflict hoef je niet altijd op te lossen. Nee, conflict brengt ons ook verder. Kijk, als het niet extreem escaleert en inderdaad als er enorme vormen van geweld komen, dat wil je vermijden. Maar conflict brengt ons verder. Duidelijk. Ook. Dankjewel Martijn Dekker. Fijn dat je je ochtend met ons wilde beginnen. Graag gedaan. En dit was Vroeg van vrijdag 10 maart. Je kunt de hele uitzending terugluisteren als podcast. En maandag zit Stefan weer voor je klaar. Maar eerst Astrid Kersenboom met het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.